bu çölleri cennetlere çeviren gül. İslam dünyasını o kadar gülmüştün, etrafa güller saçmış, gül kokuları neşretmiştin. Bir kere daha niye olmasın ki? Evet, günümüzde belki işte öyle güle, gül kokusuna, gül gibi olmaya çok ihtiyaç var. Gönlümüz gül gibi olursa, gezdiğimiz her yerde Allah'ın izniyle levhalarda olan sözlerden, ıtriyat çarşısı gibi hep gül kokar. Elin alemin sağa sola levsiyat savurmasına, kerih kokular neşretmesine bakmamak, ona takılmamak, aynı şeyleri yapmakla mukabelede bulunmak, esasen İslami duruşumuz, İslami konumumuz itibariyle bize yaraşmaz, yakışmaz. Güllerin sultanı da onu hoş karşılamaz. وَلَا تَسْتَوِ الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّيَّ İyilik, kötülük bir değildir, müsavi değildir. وَلَا تَسْتَوِ الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّيَّ اِدْفَعْ بِالَّتِي هِيَ اَحْسَنُ O zaman size karşı yapılan bütün taarruzları güzel bir tavırla savunmaya çalışın. El alem yaylarına zehirli okları yerleştirip size atmaya çalıştığında, sizinle aynı safta bulunan insanlar, aynı kıbleye yönelenler, siz de yayınızı gerin, okunuzun ucuna bir tane gül yerleştirin. Onlara karşı bir gül atın. Duygu ve düşüncelerinizi bu tavırla ortaya koymaya çalışın. Ayrıştırmaların zirve yaptığı, doruğa ulaştığı bir dönemde bu türlü ayrıştırmaları bence tamir etmek, bu yıkıkları yeniden onarmak, korkunç deformasyonları yeniden formuna koymak, bu tahribatın üstesinden gelmek zannediyorum hali hazırdaki müminlerin kıvamıyla meseleyi değerlendirecek olursak çeyrek asır ister. İster işte, isterse çevrede tahribat çok korkunç olmuştur. Hazreti Pir'in ifadesiyle bu çağ enaniyet çağı. Zannediyorum dünyaya ait bazı şeylere uyandığımızdan dolayı teknolojiye, bir kısım ilmi keşiflere, dünyayı farklı okumaya, ilimlerin bize ifade ettiği şeylere, siyasi alanda, sosyal alanda bazı farklı şeyler kazanmamızın bir yönüyle riskli yanı olarak bunlar bizde enaniyeti güçlendirdi. Bir buz parçası adeta, daha doğrusu belki iceberg haline geldi. Bunu eritmek çok kolay olmayacaktır. Gördüğünüz gibi icebergler erimeye durdukları zaman bile seneler istiyor. Bu çağın bir kere bir enaniyet çağı, bir egoizma, bir egosantrizma, bir narsizma. Bu tabirler üstad kullanırdı, Necip Fazıl'ı kullanırdı. Frenkçe o tabirlerin arkasına bir a eklerdi. Hazret makamı cennet olsun, Allah Firdevsi'yle sevindirsin. Evet, bu antiparantez bir ifadeydi. Bu çağ öyle bir çağ olduğundan dolayı bence aynı duygu, aynı düşünceyle meseleleri karşılayacak olursanız cihan harbi gibi harpler olur adeta toplum içinde. Ayrışmalar devam eder gider. Bu Allah katiyen onu sevmez. Allah'ın ümmeti Muhammed'e sallallahu aleyhi ve sellem en büyük lütuflarından bir tanesi Kur'an-ı Kerim'de ve ellefe beyne kulubihim lev enfakte ma fil ardi cemi'en ma ellefte beyne kulubihim velakinnallaha ellefe beynehum buyuruyor. Eğer yeryüzü bütünüyle belki altın, gümüş, zebercet, yakut olsaydı, sen kalpleri telif etme adına bütün bunların hepsini harcasaydın, tomar tomar değerlerle insanların kapısına gitseydin, kalplerinden içeriye bunları akıtsaydın, onlarda bu türlü şeylere karşı duygu uyarsaydın, tembih etseydin, yine o kalpleri telif edemezdin, bir araya getiremezdin. Telif buyuruyor, telif diyor. Telif belki ittihattan, rifaktan evvel gelir. Telif, muhtelif elyafın bir araya gelmesi suretiyle meydana getirdiği ipliğe denir, urbana denir, şeride denir, ipe denir. Bu en basitinden, en seviyesizce bir araya gelmeye denir. Bunun üstünde esas vifak ve ittifak vardır. Aynı çizgi üzerinde toplanmaya hazır bir yönüyle. Çarparsanız değerleri katlamaya hazır, rakamlar halinde omuz omuza verme. Bir bünyanı mahsus gibi insanlığın iptal tablosu el-mü'minu lil-mü'mini kel-bünyanil mahsus yeşüddü bağlum bağla buyuruyor. Kurşunla adeta parçaları birbirine pekiştirilmiş, yapılmış. Efendim, Richter ölçeğine göre 10 şiddetindeki zelzeleyle bile değil yıkılmak, bir çatlamanın bile meydana gelmeyeceği bir rasanet içinde. Bir rasanet içinde olma esas, sarsılmama, kırılmama, çatlamama. Bu çok önemlidir. Bu bir yönüyle problemleri çoğaltmama adına önemlidir sizin aranızda. Çünkü insanın belli ölçüde bir enerji kapasitesi vardır. Onu dağıtacak olursanız Hazreti Pir'in ifadesiyle iki elimiz var. Dört elimiz olsaydı dahi bu hizmete yetmezdi. Öyle dağılırsak, konsantre olamazsak en basit işlerde bile başarı sergileyemeyiz, başarılı olamayız. Kendimizi ifade edemediğimizden dolayı kendimiz kendimiz olma çizgisinde başkalarına da bir şey anlatamayız. Hep bir şeyi tekrar edip duruyorum. Siz hali hazırdaki İslam dünyasında, bu İslam coğrafyasındaki manzaraya baksanız ve kendiniz bir kilise haziresinde olsaydınız, bir havru haziresinde olsaydınız, rica ederim bu istikamette bir tercihte bulunur muydunuz? Birbirini yiyen insanların adeta yamyamlar gibi birbirini yiyen insanların ülkesi. Birbirini ayrıştıran insanların ülkesi. Tiranca hükümler altında ezilen ve inleyen insanların ülkesi. Oysa ki bize kendi değerler mecmuamızı, semavi olan değerler mecmuamızı, Allah tarafından temhir edilmiş, tescil edilmiş değerler mecmuamızı bütün dünya insanlığına sevdirme gibi bir vazifemiz var. Misyonumuz bu olmalıdır. Bu konuda şayet bence yoğunlaşmazsak, bu konuya konsantre olmazsak, hafizan Allah bir de şuna bak, bir de buna bak böyle dağılırsak, dolayısıyla ortada ne vifak kalır ne de ittifak kalır. Bu açıdan ifak ve ittifak esasen, anlaşma tam, ittifak etme, bu usulü fıkıh tabiriyle icma dediğimiz şeydir yani. İster içtihada müteallik meselelerde bir araya gelme, anlaşma, isterse kitap ve sünnette ortaya konan şeyler, ister sahabinin o mevzudaki mütalaları istikametinde ortaya konan şeyler, onlar etrafında birleşme, beraberleşme ve bir bünyanı mahsus tavrı sergileme. Meselenin bir yanı bu, problemleri çoğaltmama. Ayrıştırmaları siz gidermek için çeyrek asır zorlasanız zor telafi edersiniz. Birbirine yakın yani. Aynı zamanda belki mizaç, meşrep, mezak açısından birbirine çok yakın insanlar. Çok bağışlayın, halktan bir ifadeyle diyeceğim bunu, eften püften meselelerden dolayı birbirlerini rakip gibi görme ve rekabet tavrı alma, birbirlerine çelme takma, birbirlerinin sergilediği bence o gelişmeleri engellemeye çalışmam. Böyle bir tavır, hafizanallah, tevfik-i ilahinin kesilmesine sebebiyet verir. Hazreti Pir, vifak ve ittifak tevfik-i ilahinin en büyük vesilesidir diyor. Bir dua. Siz birleşirseniz Allah da Celle Celaluhu size muvaffakiyetleri, semavi muvaffakiyetleri sağanak sağanak başınızdan aşağıya yağdırır. Birileri buna sırtını dönüp gidiyor olabilir. Bence sizin tavrınız farklı olmalı. Başta ona müracaat ettiğim ayet açısından وَلَا تَسْتَوِ الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيَّ اِدْفَعْ بِالَّتِي اَحْسَنُ فَاِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ buyuruyor. İyilikle kötülük bir değildir. Bunlar farklı şeylerdir. İyilik insanları cezbeden ilel merkez cazibesiyle birbirine çok uzak gibi görünen şeyleri bile cezbedecek. Kendi etrafında bir uydu haline getirecek. Güneşin uyduları gibi uydu haline getirecek güçte sırlı bir güç kaynağıdır. Öyle ilel merkez bir gücü vardır ki Allah'ın izniyle. Bir yönüyle o istikamette yörüngeye giren onun cazibesinden katiyen kurtulamaz. İyilik öyle bir şeydir. İtfa billeti ahsen. Bir kötülüğe maruz kaldınız. Elden geldiğince onu iyilikle savmaya çalışın. Bir söz var yine o levhalarda olan şeylerden. Hoş gör. Hoş görmesen de bence nahoş görme. Nahoş görsen de dinlendirme. En azından bu mertebelerden, bu yörüngelerden birinde yol almaya bakmak lazım. Kötülük yaptılar. Ben de azıcık o mülahazaya gireyim. Ben de mukabeleyi bilmisilde bulunayım. Ki Hazreti Pir yine antik parantez buna mukabeleyi bilmisil kaideyi zalimanesi diyor. Siz kötülükleri iyilikle savdığınız zaman hiç bilemediği şekilde فَيْزَ الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ bir de bakarsınız ki bir yönüyle lazım manayı söylüyorum. Bir de bakarsınız ki فَيْزَ الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ candan, gönülden sizin bir dostunuz oluvermiş. Bunu zamana emanet etmek lazım. Bu duyguyla hareket etmek lazım. Otururken, kalkarken hep bunu hecelemek lazım. Ellerimizi kaldırıp dua ederken Allah'ım mehdihim demek lazım. Allah'ım vefikum demek lazım. Allahümme leyyin kulubehum ilel iman vel islam vel ihsan vel vifak vel ittifak ve ila muhabbeti hidmetina ve harekatina ve cemaatina ve müessesatina vel khadimine fiha. Amin. Bu mülahazayla Allah'ın başkalarının kalbini de yumuşatması istikametinde yürekten dilekte bulunmak lazım. Hazreti Pir-i Muğan'ın, Pir-i Muğan Efendimiz, Pirler Pir'inin, Sultanlar Sultan'ın, Güller Gül'ünün bu mevzudaki beyanı duaların lehte olanı aleyhte olanına nispeten daha seri olarak kabule karin olur. İyilik dileğinde bulunun. Değişik vesilelerle yine aczane ifade etmişimdir. Bir Türk atasözü var. Yanlış buluyorum bunu. İttaki şerre men ehsente ileyh. Kendisine iyilik yaptığın insanın şerrinden sakın. Belki hakikaten öyle namert insanlar olabilir. Cibilliyeti bozuk olanlar olabilir. Zerdüz palan vursan yine şey. Öyle insanlar bulunabilir. Ama bence o sözün yerine şu söz esasen size ait. Sizin düşünce dünyanızı aksettiriyor. Ehsin ila men ittakite şerre. Şerrinden endişe duyduğun, kötülüğünden endişe duyduğun kimseye bir damlacık bile olsa iyilikte bulun. Cibilliyetine, konumuna, varlık kategorisi içindeki esas durduğu yere, yürüdüğü çizgiye göre. Bazısına bir kemik atma. Evet, insan kastetmiyorum dedim ben. Efendim, varlık yörüngelerinde, herhangi bir yörüngede yürüyen bir kemik atma. Birine bir parça ekmek atma. Birine ekmek atarken içine bal koyma. Birine de balla beraber kaymak koyma bence. Endişe duyduğunuz insanların o endişe verici hislerini bence, gayızlarını, kinlerini, nefretlerini bu istikamette kırmaya çalışmak lazım. Böyle yapıldığı takdirde siz karşınıza çıkacak problemleri azaltmış olursunuz. Tabiri diğerle güzergah emniyetini sağlamış olursunuz. Yoksa her köşe başını tutmuş gulyabaniler gibi. Bir yönüyle gözlerini bilmem başka yerde de kullanırlar mı bu tabirleri? Öfkelendiği zaman göz ağartma. Gözlerini ağartıp size bakan insanlar vardır. Kinini, nefretini öyle ifade ediyor. Ha yapacağım daha başka şeyler de var demektir bu bence. Siz eğer bu mevzuda bunları bilmezseniz, böyle olacağını bilmezseniz hafizanallah, hiç farkına varmadan güzergah emniyet, yol emniyetini tehlikeye atmış olursunuz. Kendi kendinize bir kısım trafiklere sebebiyet vermiş olursunuz. Daha doğrusu trafik emniyetini ihlal etmiş olursunuz bence. Hiçbir şeye takılmadan, en olumsuz yollarda bile sürekli yol alma meselesi güzergah emniyetine bağlıdır. Yol emniyetini sağlamak lazım. Şimdi ona bir taş attığınız zaman o karakterinin gereğini yapar. Öbürüne bir taş attığınız zaman o da karakterinin gereğini yapar. Bir kirli kalem size karşı bir şey dediği zaman kaleminizi, mürekkebini onunla kirletirseniz hiç farkına varmadan o kir döner size sıçrar. Hafizanallah. İnsanlığın iftihar tablosunun yüzüne tükürmek isteyen bir mülhit vardı Devr-i Risalet Benahi'de. Geçen de tefsir dersi münasebetiyle geçmişti. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin güneşlerden berrak, güneşlerin ışık kaynağı mübarek çehresine tükürmeye teşebbüs ettiği zaman bir zift halinde döndü onun yüzüne sıçradı. Kendi yüzünüze, kendi üzerinize bir şey sıçratmamak için bence kendiniz olun. Kendiniz. Anadolu insanı. Ayrıştıran, parçalayan, insanları birbirine düşüren, kutuplaştıran bir yönüyle, bazılarını yanına çeken, onlara bir kısım avantajlar tanımak suretiyle, onları da itilaf mülahazasıyla, elyaf, lifler halinde kendi yanında tutmak suretiyle, hafizanallah, ayrıştırmalar ve cepheleşmeler kaçınılmaz olur. Bize düşen şey başta o güller gülünün beyanıyla bence, ne dersek diyelim, dilimizde bir gül olmalı, bakışımızda bir gül olmalı, parmaklarımızın arasında bir gül olmalı. El alem yayımıza, okumuza baktığı zaman onun ucunda bile bir gül olmalı. Her yeri Allah'ın izni inayetiyle bir gül bahçesine çevirmek lazım. Hususiyle gülün hara düştüğü, diken tarlasına düştüğü dönemde. Gül hare düştü, sine figan oldu andelip, bir hare baktı, bir güle zar oldu andelip. Evet, naili kadim, sebki indi tarikiyle, üzerinde edebiyatçının durup derin tahliller yapacağı bir söz. Gül hare düştü, sine figan oldu andelip, bir hare baktı, bir güle zar oldu andelip. Böyle bir dönemdesiniz. Size ağlamak, kirleri gözyaşlarıyla yıkamak, gönül heyecanlarıyla şiddeti, hiddeti def etmek ve Allah'ın izni inayetiyle, iman gücüyle de hiç durmadan, yorulmadan, benzini bitmeyen arabalar gibi, güneş enerjisiyle işleyen arabalar gibi sürekli yol alma, durmadan yol alma. Falan yerde karşımıza şu çıkar, hesaba katarak durmamak için lazım gelen stratejilerle. Zaten antre parantez, şimdiye kadar Allah'a binlerce hamdü sene olsun. İmandan, İslam'dan, Kur'an'dan ve Anadolu insanının değerlerini dünyaya götürme ve tanıtmadan başka arkadaşlarımızın bir derdi, bir sevdası da olmadı. O bizim Leyla'mız oldu, o bizim Şirin'imiz oldu, o bizim Azra'mız oldu. Bir de biz de birer Mecnun gibi, birer Ferhat gibi, birer Vamık gibi hep onun arkasından koşup, ben değil, arkadaşlarımız koşup durdu. Allah ebeden razı olsun. Hiçbir yerde bir tevakkuf yaşanmadı. Neye rağmen? Tahrip çok kolaydır. Şu bina 4-5 senede zannediyorum yapıldı. Vefalı bir Anadolu insanı sadakası olarak burada Altın Nesil Vakfı adına yaptı bunu. Altın Nesil Vakfı'nındır. O vakfın kurucularından birisi de burada. Arkadaşımız. Bu 4-5 sene sürdü zannediyorum aklımda kaldığına göre. Ama 2 tane dinamit yerleştirdiğinizde bunu 2 dakika içinde yerle bir edersiniz. Hazreti Pir, tahrip çok kolaydır, tamir çok zordur. Bir şeyi deforme etmek çok kolaydır. Hemen bir yerine dokunursunuz, bir ipliğini çekersiniz, sökülüverir. Bütün yamalar sökülüverir. Ama yeniden onu hüviyeti asliyesine, yeniden o mualla mahiyetine, o forma yeniden sokabilmek için senelere ihtiyaç vardır. Belki birkaç nesle ihtiyaç vardır. Sizin vazife ve misyonunuz bu işte. Bunu yapacaksınız Allah'ın izniyle. Karşı taraf uzun zamandan beri sene söylerse birileri üzerlerine alıyor. Üzerlerine gitmeyecek şeyi bile üzerlerine alma hastalığına müptela olmuş. Bilmiyorum, paranoya desem gıybet olur mu? Ama bir vaka yani. Her şeyi üzerlerine alıyorlar. Desen ki yani ondan bile mana çıkarıyorlar. Böyle imkanlar doğmuş yeniden. Bir kısım melezonlarla önce güneşin merkezine gitmek, sonra onun o yüksek bilmem işte 15 milyon santigrat hararet. Ona rağmen mesela göbeğinde otağı kurma imkanı olmuş. Sonra orada kuracağınız otağla Samanyolu, Kerkeşan içinde daha nerelerde otağı kurma imkanı olacakmış. Ve ondan sonra da vücudu Necmi Nurani'nizle, vücudu Hakan'inizle insanlığın itaat tablosunun Miraç'ta ulaştığı yerlere ulaşacak Cenab-ı Hakk'a ait çok derin ayat-ı beyinatı temaşa edeceksiniz. Ya bunda sorgulayacağınız bir şey var mı soruyorum. Efendim, aklı selimin, hissi selimin, vicdanı selimin, bunlar hayır yanlış, senin bu dediğin şeyler yanlış. Muhal farza bina ederek dedim ben bunları. Böyle bir şey olsa, fakat onlar bunu yapmıyorlarsa, sizi yaptığınız hizmetlerle 170 ülkede 1300-1400 tane okul açmak suretiyle 20-30 seneden beri yetiştirdiğiniz insanlar da o ülkenin bir yönüyle elitini, entelektüelini yetiştirmek suretiyle dünyadaki barış adına köprüler tesis etmek suretiyle çok önemli hizmetler yapmanıza rağmen bu işle uğraşan insanlar böyle bir mesele karşısında da ne derler biliyor musun? Tahminim benim. Tahminde yanılabilir, iştahat hatasıdır. İştahat hatalarının bir sevabı vardır. Olsun, bir sevaba binaen diyeceğim ben onu. Yahu şu miskin adamlara bak. Yeryüzünde böyle siyasi İslam adına hizmet varken cennetlere gitmek istiyorlar. Miskinler, pisler, tembeller falan derler. Bunlara hiç takılmamak lazım. Gördüğünüz gibi açık bir inayet, bir inayet eli üzerinizde inayet neleri diyeyim ben, meltemleri estiriyor o. İnayet meltemleri estiriyor. Tahribat o kadar böyle sert, hızlı, intikam duygularına bağlı, ölçüsüz, kıstassız, her şeyi mubah sayarak, yalanı, iftirayı, meşru göstererek böyle yapılıyor olmasına rağmen iki tane çürük taşı bile düşüremediler denebilir yani. İki tane çürük taşı, sağlam taş düşmezdi zaten, çürük taşı bile, kerpici bile düşüremediler. Belli ki Allah'ın sizin üzerinizde büyük bir inayeti var. Bu inayet, o inayete karşı şükür ister. لَاِنْ شَكَرْتُمْ لَاَز۪يدَنَّكُمْ Şükrederseniz izzü celalime eskiden ifadesi. Kasem ederim ki ben de nimetlerimi artırırım. Allah'a binlerce hamdü sena olsun. Ha sıkıştık biraz. Kıtmir de bu arada sizin kıtmiriniz olarak. Ona kendimi kıtmir demiştim de onun ümmetine de kıtmirim seve seve. Sizin içinizde bulunmak suretiyle inşallah berzah alemini geçeceğime, sıratı aşacağıma ve yine sizin arkanızdan Allah'ın inayetiyle, fazlıyla, Efendimiz öyle buyuruyor, Efendimizin şefaatiyle o sevdiğim insanların, evet bu bizi seviyordu, Ebu Bekru, Ömer'u, Osman'u, Ali'yu, Aişe'u, Fatıma radıyallahu anhum ecma'in. Bunun bir alakası vardı bizimle, yabancı değil. Bu da girebilir, ekstradan. Sıradan. Hakkı değil ama girebilir. Kendime hep öyle baktım. Okulların pek çoğu, hani ona karşı siz de görüyorsunuz. Hep böyle zehirli oklar savuruyor. İnsanız yani. Ben bu mevzuda hiç sarsılmadım. Efendim tekme yedim de granit gibiyim, hiç sarsılmadım filan. Yalan olur bunlar. Uykularımı kaçırdığı geceler çok oldu. Kalkıp burada deli gibi dolaştığım arkadaşlarım şahittir. Ama bir dönemde 27 Mayıs'ta başka bir alanda, 12 Mart'ta başka bir alanda, 12 Eylül'de başka bir alanda, 28 Şubat'ta başka bir alanda ve sağ olsunlar onların döneminde de başka bir alanda deliler gibi dolaşıp la havle ve la kuvvete illa billah dediğim hiç az değildir. Zannediyorum bu fırtınalı dönemde, bu tahrip döneminde uyumadığım geceler, uyuduğum gecelerden daha çoktur. Ama sizin ve sizin hizmetiniz için bin defa helal olsun. İnsanız, sarsılırız. Fakat inşallah devrilmeyiz. Rabbimiz bizimle beraberken, Kün lena ve la tekun aleyna demiş. Allah'ım bizim için ol, bizim aleyhimizde olma. Kün lena ve la tekun aleyna. Vansurna ala adayna. Vansurna, vansur men nasarana ala adayna. Evet, Allah'ın izni inayetiyle bu fırtınalar da geçecek. Sühunetli dönemler onu takip edecek. İşteddi ezmeti tenferici diyor. Münferice kasidesinde. Hem başta söylediği bir mısradır hem de en sonunda onunla noktalar bunu. Ben ona şu manayı veriyorum. Karar kararabildiğin kadar. Zira kararmanın son noktası aydınlığın başlangıcıdır. Şafaktan evvel, fecr-i kaziften evvel gece en korkunç şekilde kararır. Bu kararma aynı zamanda bir açılmanın, bir inkişafın en yanıltmayan referansıdır. Onu gördüğünüz zaman anlayın ki şafak hazırdır. Hiçbir zulüm mütemadi olmamıştır, devam etmemiştir. Hazreti Pir eserlerini hepiniz okumuşsunuzdur. Bu da yine onun altın kelimelerinden, cümlelerindendir. Ama bir yerden almış belki bunu. اَذْظُلْمُ لَا يَدُمْ وَالْكُفْرُ يَدُمْ diyor. Küfür devam eder ama zulüm devam etmez. Küfür mahkeme-i kübraya, madele-i ulyaya kalır. Allah kendi huzuru kibriyasında onu cezalandırır. Fakat zulüm umumun hukukuna tecavüz, masum insanların hukukuna tecavüz olduğundan dolayı er geç dünyada cezasını bulur. Zulmedenler cezalarını bulurlar. Ama burada bir şeye daha sözden söze geçiyorum. Bu dağınıklık sizi sıkıyordur. Bu açıdan da zulüm devrinin sona erdiğinde şimdiye kadar belki yüzlerce insan kıtmirden özür dilediler. Ben biraz da şaşırdım yani. Allah Allah, Allah'ın insan şeklinde yarattığı bu insanlar ne diye gelip de şöyle kuyruğunu sallayan bir insandan özür diliyorlar. Fakat yolunuz, yönteminiz olmaz itibariyle yadırgamayacağınız bir şeyi söyleyeceğim. Sizin yolunuz, yönteminiz. Ben de size tabiyim. Yanıma oturdu. Kusura bakmayın dedi. Çok hakkınızla konuştuk dedi. Bir değil, sayıları çok. Yazıyla müracaat edenler de var. İnternetle müracaat edenler de var. Ama benim yanıma oturan dedim. Ben dedim öyle bir şey hatırlamıyorum dedim. Bir gün birileri ettikleri zulümden hicap duyacaklar. Utanacaklar. Yanınıza gelecekler. Şu sözü çok virdi zeban edin bence. Hiç başka bir söze müracaat etmeden اِذْهَبُوا اَنْتُمُ الطُّلَقَى لَا تَثْرِيبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمِ يَغْفِرُ اللّٰهُ لَكُمْ وَاَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ Hazreti Yusuf söylemişti kardeşlerine karşı. Yusuflar Yusuf'u Mekkelilere karşı söylemişti bunu. Mekke-i Mükerreme'yi ziyaret, Beytullah'ı ziyaret ettiği zaman etrafını sarmışlardı. Benden ne bekliyorsun diyenlere karşı onlar da şöyle böyle artık onun bir keremkâni olduğunu anlamışlardı. Sen Kerimoğlu Kerim'sin. Kerimoğlu Kerim'sin. O evvela kendi mübarek sözüyle şöyle dedi. İzhebu entumut tulaka. Gidin, size ilişilmeyecektir. Hepiniz rahatsınız. O güne kadar diş mi diyen, salya atan, köşe başlarını tutan, kötülük yapmak için yollara, geçeceği yollara dikenler döken, eziyetin her türlüsünü yapan insanlara اِذْهَبُ اَنْتُمُ اتُّلَقَى Sonra da Yusuf Aleyhisselam'ın Kur'an-ı Kerim'in ifade buyurduğu o beyanıyla, bir yönüyle adeta işin kafiyesini kondurdu. لَا تَسْرِيبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمِ Bugün kınama yoktur. لَا تَسْرِيبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمِ يَغْفِرُ اللّٰهُ لَكُمْ وَهُوَ اَرْحَمُ الرَّاحِم۪ينَ Evet, Allah Erhamurrahim'dir ve bugün kınama yoktur. Zalimlere dedirtir bir gün Hazreti Mevla, Tallahi lekad âterekallahu aleyna. Yusuf'un kardeşleri de Yusuf Aleyhisselam'a karşı o mahcubiyetlerini, mağlubiyetlerini, yaptıkları hatayı bu sözlerle dinlendirmişlerdi. Tallahi lekad âterekallahu aleyna. Allah'a yemin olsun ki biz yanılmışız. Allah seni bize tercih etmiş. Cihanda Adem olan bir gam olmaz. Adamsa bir gam olmaz. Bir gam olan Adem olmaz. Onun için Allah muhakkaten size de bir gam vermiş. Ama bir taraftan belki elimize geçen fırsatları rantablı değerlendirmediğimizden dolayı, 6 saat mesai yeter falan dediğimizden dolayı, oysa ki 6 saat dediğimiz şey bir günün dörtte biri yapar. Ayıp değil mi? Niye günün yarısını siz o mesaide harcamadınız? Ve neden düşünerek, taşınarak, ortak akla müracaat ederek, acaba hizmetimizi daha rantablı hale nasıl getiririz demediniz? Bunun için şefkat tokatı Hazreti Pir diyor. Onu isterseniz böyle sevenin kulak çekmesi şeklinde. Sizi gidiler filan demek gibi. Niye bu imkanları rantab değerlendirmediniz falan. Bir. İkincisi, bakın kendi ülkenizde bile aynı kıbleye yönelen insanlar size bu şekilde bir muamelede bulunduklarına göre siz meseleyi evrensel hale getirmişsiniz. Çok farklı kültür ortamlarında misyonunuzu eda etmeye çalışıyorsunuz. Her yerde de aynı problemlerle karşılaşabilirsiniz. Öyleyse aklınızı başınıza alın. Başkalarının başkalığını biraz kabul etmeye bakın. Başkalarının hissiyatını biraz hesaba katın. Onların beklentilerini hesaba katın. Zira siz alemden ne bekliyorsanız alemin sizden beklediği de odur. Bunun gibi şeylerle bizi ikaz etmek için Allah Celle Celaluhu böyle yumuşakça kulak çekmesi mahiyetinde sizi gidi yaramaz çocuklar falan dediyse sana kurban olayım ben demeli, öpüp başımıza koymalıyız bunu ve yolumuza devam etmeliyiz. bu yolun doğru olduğuna inanıyorsanız, dönerseniz mele-i âlâ'nın sakinleri dönektir. Neuzübillahi teâlâ. Yolun doğruluğuna inanıyorsanız şayet dönemezsiniz. Bu doğru yolda Allah'ın izni inayetiyle yürüdüğünüze inanıyorsanız, Allah'ın gelecekte bu meseleyi katlayarak daha da büyüteceği mevzuunda hiç şüpheniz olmasın. Gelecekte Cenab-ı Hak sizin 1400 okulunuzu 2800 yapar. Size kendi ülkenizde, Kapadokya'da artık Türkçe olimpiyatları yapamazsınız dediklerinde, Cenab-ı Hak ayrı bir inkişaf alanı size ihsan etti mi, etmedi mi? Bu büyük lütuf değil mi sizin için? Bir yerde yaptığınız şeyi Allah 20 yerde yaptırdı. Bir yerde yaparken ek ilaveleriyle de belki bir o kadar da efendim bir şey yapıyordunuz. Yani 10 yerde yapıyordunuz. Bu defa 60 yerde oldu. Gelecek sene Allah'ın izni inayetiyle 40 yerde yapmaya niyet edin. Efendim ondan sonra bakacaksınız 40'ı 40'la çarpma gibi bir şey olacak. Evet. Himmeti âli tutun. Dun himmet olmayın. Siz ne kadar himmeti âli tutarsanız Allah Celle Celaluhu da inayetini o ölçüde başınızdan aşağıya sağanak sağanak yağdırır. Kevezeliğimi Ramazan'da kesmiştim. Başlarken de güzel şeyler söyleme imkanı olabilirdi. Ama herkes kendi kabiliyetine göre bir şey söyler. Beni bu söylediğim, sizi rencide eden şeyler varsa onlardan dolayı da özür dileyerek bağışlamanızı rica ederim.